koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Pradze trwają międzyrządowe negocjacje w sprawie kopalni Turów. W tym roku Lato z Radiem świętuje swoje 50. urodziny. Piłkarska reprezentacja Polski zbiera siły przed kolejnym meczem Euro 2020. W Pradze międzyrządowe negocjacje w sprawie kopalni Turów. Osiągnięcie porozumienia ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czesi oczekują m.in. sfinansowania budowy ujęć wody na swoim terytorium oraz dostępu do wszelkich informacji o wydobyciu w Turowie. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówi, że celem rozmów jest porozumienie, a nie sąd. Wiemy, jak duże emocje, jak duże oczekiwania również mieszkańcy kraju liberackiego, mieszkańcy Turowa, Bogatyni wiążą z tym, żebyśmy wspólnie porozumienie mogli osiągnąć, a obecność przedstawicieli, najwyższych przedstawicieli regionów jest również dowodem na to, że ta perspektywa bliska człowieka jest dla nas wspólną troską i wspólnie motywuje nas do tego, żeby to porozumienie było jak najszybciej zawarte. W maju Trybunał przychylił się do wniosku czeskiego rządu o zastosowanie środka tymczasowego i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kopalni. Tak się nie stało. Czechy zwróciły się do Trybunału o ukaranie Polski kwotą 5 milionów euro dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia. Podpisany 30 lat temu polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zmienił oblicze Europy. Tak mówił prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z goszczącym w Warszawie prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Jak wiele przez te lata się zmieniło. To, że dzisiaj de facto nie ma granicy pomiędzy Polską a Niemcami, to, że są mostki, przez które można przejść na drugą stronę, na spacer, wrócić bez żadnej kontroli, że dzisiaj tak wiele jest wspólnych firm i tak wiele jest firm po obu stronach granicy, niemieckich w Polsce, polskich w Niemczech. Po południu prezydenci spotkają się na Zamku Królewskim w Warszawie z młodzieżą uczestniczącą w programach wymiany. Zaplanowano wystąpienie Andrzeja Dudy i Franka Waltera Steinmeiera. Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości w polskich sądach za zwrot polskiego obozu użyty w niemieckich mediach. Sędziowie rozpatrzyli sprawę Stanisława Zalewskiego, który wniósł skargę do polskiego sądu i zażądał przeprosin od niemieckiego portalu oraz zasądzenia kary za sformułowanie polski obóz zagłady Treblinka. Wydawca portalu odmówił, argumentując, że były więzień nie został wymieniony w artykule z nazwiska. Unijny Trybunał Sprawiedliwości podzielił argumentację niemieckiego portalu. Ocenił, że publikacja w internecie, która nie wskazuje indywidualnie danej osoby, nie może być objęta wyjątkiem jurysdykcyjnym dotyczącym miejsca, w którym powstała szkoda, czyli w tym przypadku Polski. A zatem postępowanie odszkodowawcze nie może się toczyć przed polskimi sądami. Trybunał stwierdził, że sąd ma jurysdykcję do rozpoznania odszkodowawczego wniesionego przez osobę tylko wtedy, gdy treści zawierają obiektywne i możliwe do zweryfikowania elementy pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie, indywidualne zidentyfikowanie tej osoby, czytamy w uzasadnieniu orzeczenia. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Radiowe wizyty w najpiękniejszych miejscach Polski, koncerty największych polskich gwiazd oraz specjalne dwa wydania płytowe. To tylko niektóre z atrakcji tegorocznego Lata z Radiem. Kultowa audycja programu Pierwszego Polskiego Radia startuje w najbliższy poniedziałek. W tym roku świętuje swoje 50. urodziny, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Będzie mnóstwo niespodzianek. Interaktywna powieść, czyli słuchacze będą decydować o losach bohaterów. To jest nowość. Bardzo, myślę, spodoba się słuchaczom, ale będzie można też wygrać wspaniałe nagrody, wyjątkowe. Włącza się w Lato z Radiem także Polskie Radio Kierowców. Ale nie zdradzę, jaki ten mariaż przyniesie efekty. Pierwsze Lato z Radiem ruszyło 1 lipca 1971 roku. Od 1973 rozpoczęto nadawanie programu na żywo. Mecz z Hiszpanią już pojutrze. Reprezentacja Polski zbiera siły przed kolejnym meczem Mistrzostw Europy. O szczegółach Adam Malecki.

once you're gone, you got to stay pretty while you can. You know we are living in this world of fools, and they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. W serwisie o 13 pojawiły się zapowiedzi tegorocznego lata, radiowego lata i Państwa zapowiedzi i propozycje także dotyczące wakacji i urlopu. Bardzo dziękujemy. Między innymi SMS-ową 71335 polecam Państwu Kuros Węgi, ale inne także Muzeum Ząbkowe w Pszczynie czy Pałac Ząbkowicki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tych zapowiedzi jeszcze może być sporo do 15, więc zachęcamy nie tylko SMS-ową 71335, także mailowo trójka@polskieradio.pl i telefonicznie 2 2 7 3. Prócz tych planów, które wybiegamy w czasie wakacyjnym w lipcu czy w sierpniu, także to, co na bieżąco, konkretnie dziś o 17 w Warszawie w siedzibie SDP przy Foksal, gala konkursu o nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, patronat medialny Polskiego Radia, tego właśnie wydarzenia w reżimie sanitarnym i z ograniczoną liczbą uczestników. Z pewnością o gali konkursu nagród SDP dziś będziemy mówić w audycji i w serwisach informacyjnych. Niezmiennie zachęcamy także do słuchania muzyki 18 minut po 13 Riverside. I do or where I am, there's an edge within I can. inside out. Kąciku nowinek technicznych w naszej audycji mamy się czym pochwalić. Pierwsza w naszym kraju, ale też w tej części Europy pracownia wideourodynamiki właśnie powstała w Polsce. Uruchomił ją Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Najnowocześniejszy sprzęt ma pomóc pacjentom, którzy mają problemy z układem moczowym. Znajdujemy się w pierwszej w Polsce oraz w pierwszej Europie Środkowo-Wschodniej pracowni wideourodynamiki, która jest najbardziej kompleksowym i najbardziej zaawansowanym badaniem czynnościowym dolnych dróg moczowych, to znaczy układu pęcherz-zwieracz. Doktor nauk medycznych Mikołaj Przydacz z Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Nazwa wideo bierze się stąd, że w trakcie badania wykorzystujemy ramię C, czyli fluoroskopię. Płyn, który podajemy do pęcherza, jest kontrastem, który pozwala nam dzięki temu na obrazowanie fluoroskopowe. Uro od urologii, czyli od dolnych dróg moczowych, pęcherza, czyli układu pęcherz-zwieracz, a dynamika ze względu na to, że równoczasowo wykonujemy klasyczne wielokanałowe badanie ciśnieniowo-przepływowe, czyli te wszystkie cewniki, które instalujemy w różne otwory ciała u pacjenta i monitorujemy generowane ciśnienia. Pracownia jest niezwykła, jest jedyną w tym względzie na obszarze Europy Środkowej, natomiast spośród pracowni wideourodynamiki najnowszego formatu podobna znajduje się w Uniwersytecie McGill w Kanadzie pod auspicjami profesora Korkosa. Profesor Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jestem bardzo dumny nie tylko z roztoczenia opieki nad tą pracownią i stworzenia kolejnej działki urologii, którą poza uroonkologią będzie zajmować się instytucja, w której pracuje, ale również z tego, że stwarza to olbrzymią szansę dla naszych podopiecznych na podstawie bardzo wnikliwej diagnostyki otrzymanie najwłaściwszego sposobu leczenia. W pomieszczeniu znajduje się przede wszystkim wieża ciśnieniowa, która pozwala nam na sztuczne wypełnianie pęcherza moczowego, a jednoczasowo na monitorowanie ciśnień generowanych w obrębie pęcherza moczowego. Znajduje się również ramię C, które jest kluczowym również elementem wideourodynamiki, ponieważ pozwala nam na równoczasowe obrazowanie pęcherza moczowego i też dystalnych odcinków moczowodów. W Polsce jest około 100 tysięcy osób, które tak naprawdę w trybie natychmiastowym powinny mieć przeprowadzoną tą diagnostykę, która pozwoli prowadzić leczenie, które w konsekwencji w wielu przypadkach uratuje im życie. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Musimy pamiętać, że problemy związane z nietrzymaniem moczu i z powikłaniami w postaci ostrych stanów, różnego rodzaju schorzeń u pacjentów na przykład neurologicznych ze złamanymi kręgosłupami po udarach stanowią istotną przyczynę zgonów, a my mamy szansę teraz przeprowadzić odpowiednią diagnostykę, która zablokuje ten proces i da szansę na przeżycie. Pierwsi pacjenci mają trafić do pracowni dziś i jutro. Tygodniowo będzie mogło z niej skorzystać około 20-30 osób, a sam sprzęt kosztował ponad 2 miliony złotych. Pierwszą w Polsce pracownię wideourodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwiedziła nasza reporterka Martyna Masztalerz. To Trójka, 25 minut po 13. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schludny. Dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Nie szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to?

Chris Cornell, miejmy nadzieję, że gdzieś z góry patrzy na nas od prawie 4 lat. Za 27 minut 14 w serwisach streamingowych pojawił się nowy typ plików, a chodzi o Dolby Atmos. Niektórzy mówią, że to przyszłość muzyki. Więcej o tym już teraz w kolejnym odcinku naszego cyklu. W labiryncie nowych technologii. Proszę zrobić głośniej. Ciekaw jestem, czy usłyszą Państwo różnicę, jeśli chodzi o zmianę formatu dźwięku. Piotr Firan. Zacznijmy od przyspieszonej historii tego, co słyszeliśmy do tej pory w naszych domach. Najpierw był system mono. Później stereo. A teraz Dolby Atmos. Czyli nowy format dźwięku przestrzennego stworzony także dla muzyki. System wykorzystywany jest już dziś, bardzo szeroko, w formatach wideo. Możemy usłyszeć, jak nad uchem przelatują nam kule z rewolweru, albo usłyszymy, jak za plecami jakiś pojazd nam przejeżdża, na przykład motocykl. Arkadiusz Sęga, Sonos. Słuchając na przykład muzyki klasycznej możemy czuć się bardziej nie jak w domu na kanapie, a jak w sali koncertowej filharmonii, albo wręcz jakbyśmy stali na scenie razem z muzykami. Wokale czy instrumenty słyszymy w konkretnych miejscach sceny dźwiękowej. W poprzednich systemach dźwięku przestrzennego ścieżki były miksowane jak w stereo. Z myślą o kanale lewym i kanale prawym. W Dolby Atmos mamy dodatkowo głośniki sufitowe, a dźwięk miksowany jest inaczej. Oprócz kanału prawego i lewego w soundbarach instalowane są dodatkowe źródła dźwięku. W jednym urządzeniu są głośniki, które emitują dźwięk do góry w sufit, na wprost w kierunku nas, a także na boki. I ten dźwięk odbija się również od ścian. Aby skorzystać z systemu i poczuć na własnych uszach, na czym polega różnica, potrzebujemy przede wszystkim źródła dźwięku, czyli specjalnie przygotowanych utworów, także znanych wykonawców, które zostały ponownie zmiksowane na potrzebę tego formatu. Dwa wiodące serwisy, które mają już treści w standardzie Dolby Atmos. Na ten moment tych treści nie ma tam jeszcze jakoś bardzo dużo. Natomiast jestem przekonany, że to jakby dostępność tych treści będzie rosnąć i to dosyć szybko wraz z zainteresowaniem tych dużych graczy. A co ze sprzętem? Czy potrzebujemy nowych systemów i głośników, żeby usłyszeć różnicę? Niekoniecznie. Mając do dyspozycji odpowiednio zmiksowane w tym formacie pliki, różnicę można usłyszeć już dzisiaj. Jeżeli mamy słuchawki, to możemy użyć takiej wirtualizacji systemu Atmos i w takim przypadku możemy nawet na słuchawkach stereo mieć te wrażenie dźwięku przestrzennego Atmos dzięki algorytmom wirtualizującym. Natomiast jeżeli chodzi o nagłośnienie, no nie będące słuchawkami, no to potrzebujemy albo zestawu kompatybilnego z Atmos, albo na przykład soundbara, który wspiera Atmos. Produkcja dźwięku w Dolby Atmos jest bardziej wymagająca dla inżynierów dźwięku. Właściciele serwisów streamingowych przekonują, że ten format wyprze stereo. Starsze nagrania będą adaptowane do tego formatu, a te, które powstają teraz, będą nagrywane w taki sposób, by słuchacze mogli korzystać także z dźwięku przestrzennego. There's far too many of you that you know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. See, war is not the answer, for only love. To tylko próbka możliwości tego systemu. Mając do dyspozycji więcej głośników, możemy poczuć, jakby Marvin Gaye był w naszych domach. No ale wystarczą też słuchawki. No to jeszcze z kronikarskiego obowiązku. Uwaga, radiosłuchacze. Kanał lewy.